سرش دوران. Koyundak her zaman böyle kör mü gel? Vay, var idi sergardan. Ne endü alalım ben beliye beliye geçti defaya. Sevda vucununum gamalamet vay malamet behdek paya. Gülüm deydir üzüm rengir içim gamlagi bağrım çar. Elim lalu tenem bir hal işim epran. İşim epran seni. Zehufu derdigam pişe Nehufu mihnet endişe Zelilu bi seru samanı katili katili hanjari hicran vay pivanımdan pelahem ki Siriş kimdin cahan rengi Ni derdim otuğa teskin Ni hecrim Ni hecrimde Beşim gəm taşıdın pare Tənim həcrə qıdı yarə Könül bu pari gəkərə Gözün nemli bir gülme şairim, ey yanım kellem deri, harime şairim, ey yanım kellem deri, harime şairim. Yanmar değmen, yanmar değmen, ömrü sekile değmen. Yanmar değmen, yanmar değmen, ömrü sekile değmen. Benim tatlım derdim ne, kıldı de bile değmen. Yarın kim var kol silip doğruluğa yol elli. Yarın kim var kol silip doğruluğa yol elli. Her yerden çekip kelle yürüdüm ya o silli. Her yerden çekip kelle yürüdüm ya o silli. Her yerden çekip kelle yürüdüm ya o silli. Sensiz yanma demsizsin aydın geldi. Yarısı yıkıp dermanım yok. Söylerim Derdime.